édesanyám, mondjad. Ugye megcsináltam már minden krémet? Hát körülbelül, mert... Mert hoztak a felkönyvbe megint tejet, azt akkor hogy hívják? Küldd el az Attilát, azt akkor adok. Hát az nem, hogy csak tedd be a mélyhűtőbe. Máskor a kis tálcát elfelejtetted haza küldeni. Hát... Nem baj, anyám. Én nekem már a csokisat kifűtöttem, most csinálom a mi a csodálnak a krémit, már az is ki van hűve, gondolom a gyümölcsös tortára, még azt ki akarom tölteni, és aztán akarok menni. Jó? Ti mit csináltok? Jó. Most voltak itt a felkőik, hosszabb be 6 liter tejet, úgyhogy azért gondoltam, hogy akkor te neked, hogyha kell, akkor legyen. De ne, hogy nekik fog krémes tésztát, krémes kitőteni most, hogy azt is akarsz? Nem akarok, nem akarok. Jó van. Na, csináltam már, csak is torta készen van, csak majd díszíteni kell, azt már le is, mi a csodáztam. Azt mondta, hogy csak is csináljak, akkor le kell csak mi a csodázni. Lecsokiztam. Jó? Jó. Ha már azt mondta, hogy ne csináljak hamonyan. Már talán el is mentek, ilyen gyorsan? Elmentek már, hát. Siettek? Hát siettek, hát ő nekik is kő. Csinálni a keveréseket, meg mindent. Uh-huh. Hát jó, van akkor majd mi a csoda lesz, jó? Ingyen megcsinálom ezt a tortát is, és akkor szemmegyek én. Viszek még emelből a fajta mi a csodát. Na, azt megkóstoltátok? Jó lett, nem? Mondani. Nem kóstoltuk még, meg nem kóstoltuk. Mert? Hát mert... Sziasztam, elküldeni, hogy még mindjárt még melegen kóstolni, azt még se kóstoljátok. Hát itt az a zsokit tészta. Na, én napi csak két tésztát ettük meg, de még megszerettük, amíg az is ott van érte. Na jó, van akkor, na. Majd emelbe is viszek, mert nem annyira édes az az édes. Ma jönnek a veszélyek akkor. Jó. Hát hiába iparkodtam. Na, mindegy. Majd. Vegyék most akkor, csinálom amaszt is, hogy haladjak, azt aztán bírok. Vegyük azt, én nálam is. Majd az Attila. Még megcsinálom az egyik, még egy gyümölcsös tortát, és aztán megyek, jó? Jó. Ha majd vagy... jön a lerni. Menj akkor rögtön, anya? Ha? Járaszád, örökkör, örökké valami imádságon. De ha kell, akkor megyek rögtön. Dehogy kell, kislányom, dehogy kell. Akkor hagyom, abba az akkor kész. Apád mindenféle hülyeséget kitalálós jótra kell rajta. Ha már mehetek, mert csak mi a csoda, a krém. De nem kell, hogy gyere, minek jönné. Hát jó van akkor. Akkor még azt befejezem most akkor. Nehogy megegye az Attila a gyümölcsöt, azt akkor nem jut bele. Micsoda? Mindjárt van valami téma, mivel bírtok, anyám már beszélgetnek. Márképp kifogtak a beszéd. Jaj, de jó, mi nekünk, ugye? Tették ki a lejeidnek mi a csodát? Vizet, hogy bírjanak bele menni? Minek? Hát nem mondom... Legyeknek? Hát, az jó, úgy legyeknek, nem. Hát azt mondtad, hogy majd teszél. Hát akkor mama csinálja meg. Ja. Én csak behozom az üveget, azt akkor mama megcsinálja. Aha, jó van akkor. Na, mindjárt kitűtöm a tortát, azt aztán megyek. Jó lesz, édesanyám? Ja. Na, tessék. Beséges azért, hogyha kezemben van, akkor nagyon jó üveget. Jó van, no hát. Mindig könnyebb a másikra beszélni, na. Na, jó van akkor. Na, meg vagy, jó vagy. Jó vagyok. Ja, már csak is tehát megcsináltam, most csinálom a másikat, hogy megvegyen, azt aztán megyek. Jó, csak még egy marad. Ja. Ja, tata. Édesanyám. Nem hallja. Mit csinál? Szia. Ja, édesanyám. Mit csinálsz, édesanyám? Köszönjük. Mit csináltál? Majd mosogatni akarok, mert maradt egy fékompótos tál tészta, uh-huh. És egy nagy lábosa volt benne, akkor azt kivettem a lábasból. Uh-huh. Jó, van. Ha már most köl, akkor tényleg mindjárt elmegyek. Dehogy köl, már minek kölene. Mert akkor még befejezem ezt a tortát, azt megyek, jó? Jó, az a csináltik, hanem a dolgodat, nem tudja sietni. Na, szia, édesanyám. Akkor. Jó, szia, édesanyám. Szia. Ja. Ja.